الرحمن الرحيم الحمد داود سورة الحمد لله صفتنا دولوهيت دا الله تعالى الفاردي أغيبان دري دلائل الرحمن رب العالمين يو دليل ندويم دليل الرحمن الرحيم عام مهربان دي أو خاص مهربان دي دا دويم دليل شو دا فارد الحمد لله دا فارد دويم دليل شو معنی در رحمت تو قرآن کریم کی دا ڈیر استعمال شوی دی دا رحمت لفظ پا قرآن کریم کی او فندوس کرتا راغلے دے او دا رحیم لفظ پا قرآن کریم کی پنزن نبی کرتا را استعمال شوی دے کدی پورا تفصیل کو بدے بن ڈیر دیا تو اخلے گی اجمالاً خبر بزی کر کم اچھی دا رحمت مادہ د دې شل مصداقات په قران کریم کې ذکر شوی دي شل مصداقات دې دي رحمت د سره پر راغلې په کوم معنا سره راغلې نو شل مصداقات قران کې ذکر شوی دي فرق په مابین د رحمان او د رحیم کې دا مهمه مسله ده قران کې به نور ځینې کوم راځي او د بسم الله په تفسیر کې تاسو ته مایلي چې ورسته دا راځي نو دې کې زده کړئ یو فرق ذکر کرے دیں امام ضحاک الرحمن بی اہل سمائی الرحیم بی اہل الارض اللہ تعالی رحمان ذات دے پاسمانون والاو باندی نو اللہ تعالی رحیم ذات دے پزمک والاو باندی اللہ رحمان او رحیم ذات دے رحمان او رحیم ذات دے اللہ تعالی نو رحمان بی اہل سمائی او رحیم بی اہل الارض دویم فرق علماء ذکر کرے دے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ وئی رحمان چاہتا وئی من یعطی بعد سؤال الرحیم من یعطی بدون سؤال اللہ تعالی رحمان ذات دے ہغ ذات چی آغا ورک لکی بغیر دا سوالنا ورست دا سوالنا رحمان ذات دے او اللہ تعالی رحیم ذات دے چی آغا ورک لکی بدون سؤال بغیر دا سوالنا کسری تی نئی غختلی اللہ تعالی دل بیام در کئی من یعطی بعد سؤالی او الرحیم من یعطی بدون سؤالی لکہ اس دا غرمی روڑی خو منگ دا اللہ نند غختلی کن خو امید کو اللہ تعالی بیرا کئی مزدگی توی رحیم ذات در این معنی ابو حیان نمت الالی تفسیر بحر المحیط کی ذکر کری دی الرحمنی اللہ تعالی رحمان دے کثیر الرحمتی دا اللہ تعالی دیر رحمت والدی او الرحیم مکرر الرحمتی چی خپل مہربانی بار بار کئی مستغ فرق دے کثیر الرحمتی رحمان او رحیم ذات دے اللہ تعالی مکرر الرحمت دے ابن کثیر رحمت اللہ علیہ او بل فرق ذکر کرے دے الرحمن اللہ تعالی رحمان ذات دے فی الدنیا والآخرہ او اللہ تعالی رحیم ذات دے فی الآخرت فقط نو اللہ پا دنیا کی رحمان دے وہ دنیا کی کافر او مسلمان لرزق ورکے نو دغسی رحیم دے پا آخرت کے فقط پا مومنان باندے پنزم فرق ابن جریر رحمت اللہ علیہ ذکر کرے وی الرحمن علی جمیع الخلق الرحیم علی المؤمنین رحمان دے اللہ تعالیٰ در طول مخلوق سر مہربانی کئی او رحیم دا تعلق ساتی اللہ رحیم دے پا مومنان باندے علامہ بیضاوی رحمت اللہ علیہ بل پرق ذکر کرے دے وی الرحمن معطی النعم الکبیرہ اللہ تعالی رحمان ذات دے لولی نعمتون ورکی او اللہ تعالی رحیم ذات دے معطی النعم الصغیرہ وارا وارا نعمتون اللہ تعالی ورکی نو رحمان دے غٹ غٹ نعمتون ورکی او رحیم دے وارا وارا نعمتونم اللہ تعالی ورکی معطی النعم الکبیرہ او الرحیم معطی النعم الکبیرہ صغیرہ دا دیر پر کون ذکر کردی ہم پسرینو تفسیر خازن لکلی دی وی الرحمنو بکشف الکروبی الله تعالی رحمان ذات دے دخل کو نا مصائب و مصیبتوں لری کئی الرحیم بمغفرت الذنوب اللہ رحیم دے دے مومنان و مسلمانان گناہوں نا معاف کئی رحمان دے غموں و پریشانی دے لری کئی او رحیم دے اللہ تعالی دی گناہوں نا معاف کئی نورم پر کنا دادی کرکڑی دے ہم پسرینو دا یو مسئلہ چڑی را مہم آدھا دیز دا کول لازمی دی اغا مسئلہ دا چی دا اللہ تعالی پسیپتونو کی رحمان او رحیم راغلل رحمانیت دا خاصہ دا رب العالمین دا خاصیت دا اللہ تعالی دے یو سو حوالی دی سرو لکھے معاشرہ کی دیر خلق دا سی دی چی اغا عبد الرحمن نمی اغی تا رحمان وی یو تا رحمانے وی وغیرہ وغیرہ دا غٹ گناہ دا لکہ سرنگی چھے پرون تاستا وضاحت چھے پا بسم اللہ کی اللہ دا عالم دے دا حق ذات دا فارا چھے دا اللہ دا عالم دے دا اللہ رب العالمین دا ذات دا فارا نو دا اللہ اطلاق دا اللہ تعالی دا ذات نا علاوہ پا بل چابانی نشکی دلے نو دا غسی رحمان دا دی اطلاق دا اللہ تعالی نا علاوہ پا بل چابانی نشکی دلے ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر تبری کی ذکر کڑی دی اغوی وی الرحمن اسم ممنوع علی غیر اللہ تعالی رحمان دا اللہ تعالی پا نمونو کی دا سی نم دے اسم ممنوع علی غیر اللہ تعالی دا بل چاہتا نشوی اللہ کہ چاہوائی دا گناہ یوک للہ غلط کار یوک ابن ابی حاتم ذکر کڑی دی اغوی الرحمن اسم لا يستطيع الناس ان يتحملوه وجدی برداشت سوک نشی کولا جی چاہتا رحمان وے اسم لا يستطيع الناس ان يتحملوه دا دے تحمل و برداشت سوک نشی کولا یعنی جائز نری چی بل چاہتا رحمان وے ابن ابی حاتم دا دی کرکڑی دی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دی کرکڑی دی وی لا يجوز ان يسمى به غیره تعالی لا يجوز ان يسمى به غيره تعالى رحمان دا الله تعالى نه علاوه بل چاته نشي ویللی نوم یې نشي خودلی چې هغه ته رحمان ویته د الله تعالى نه علاوه بل چاته دا نشي ویللی امام راغب رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی لا یطلق الرحمن الا علی الله تعالی د رحمان اطلاق صرف الله تعالی باندې کیږي د الله تعالی نه علاوه په بل چا باندې د رحمان اطلاق نه کیږي ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بحر المحیط کی ذکر کری دی اغوی الرحمن وصف لم یستعمل فی غیره تعالی کما لم یستعمل اسمه فی غیره تعالی لگا سرنگی چی دا اللہ پل نم اللہ اغا دا اللہ نا علاوہ بل چاہتا نشے ویلے نو رحمان وصف لم یستعمل فی غیره تعالی رحمان صفتم دا اللہ تعالی نا علاوہ بل چاہتا پرانی استعمالی الرحمن وصف لم يستعمل في غيره تعالى كما لم يستعمل اسمه في غيره تعالى ابو حيان رحمه الله عليه تفسير بحر المحيط كده ذكر كده مفتي شفيع رحمه الله عليه معارف القران كده ذكر كده اغوي وي لفظ رحمان سے خطاب کرنا ناجائز و گناہ ہے لفظ رحمان سے خطاب کرنا ناجائز و گناہ ہے وہی پر رحمان سرا چاہتا خطاب کول چاہتا آواز کول دا ناجائز او دا گناہ کار دے دا ناجائز دی دا اللہ نب علاو بل چاہتا رحمان نوے معارف القرآن کے جگہ ذکر شوی کم دے کے چانو مرانی نتاس مسئلہ زدک للا بس اتوائی دا گناہ کار دے دا سی دے لکا چاہتا چا رحمان وے دا سی دے لکا چاہتا غیر اللہ تا چی اللہ وے دا دمر گناہ دا دمر عظیم گناہ دا او دا مسلمانانو دا یو بیکار کار غیر شرعی کار چی خپل نم دا مومنان مسلمانان رانی بس خپل نم متنوی معاشرہ کی عموماً دا غسی دا بس کم نمی دا چا بس آغا بدلی الرحمنی اللہ تعالی رحمان ذات دے پاس مانون والا باننی الرحیم رحیم ذات دے پاس مکہ والا باننی الرحمن اللہ تعالی رحمان ذات دے ورکی رستو دا سوالنا الرحیم ورکی بغیر دا سوالنا الله تعالی رحمان ذات دے، کثیر الرحمت دے، ډیر رحمتونه ورکون کې دے، نو الله تعالی رحیم ذات دے، مکرر الرحمت دے، بار بار مهربانی کوي، نو الله تعالی رحمان ذات دے، په دنیا او په آخرت کې رحیم ذات دے، په آخرت کې وقت الله تعالی رحمان ذات دے، په ټول مخلوق باندې نو رحیم ذات دے، صرف په مؤمنانو باندې نو الله تعالی رحمان ذات دے، لوی لوی نعمتونه الله تعالی ورکوي، نو رحیم ذات دے، واړه نعمتونه الله تعالی ورکوي، نو الله تعالی رحمان ذات دے، غمونه او پریشانی ختمی، نو الله تعالی رحیم ذات دے، گناهونه د مؤمنانو مسلمانانو معاف کوي. بل یو خبره دا الله تعالی د رحمت د حاصلېدلو اسباب ډیر په اختصار سره وایو، نور د دې پوره تفصیل چې وایو نو علما او مفسرین ذکر کړی دي. دا الله تعالی د رحمت د حاصلېدلو اسباب دا تقریبا وشپېته اسباب دي، خو ډیر په اختصار سره یو څو دغې نه مونږ ذکر کوو. که څوک دا غواړي چې ما باندې د الله تعالی مهرباني وشي، ځان کې دا اسباب پیدا کړي، اول احسان، په اخلاص سره د الله تعالی بندگی کول. سورۃ الاعراب کې براشي و په 200 آیات کې ان رحمت الله قریب من المحسنین، دا الله رحمت او مهربانی احسان کوونکو ته نږدې ده. الاحسان دریم، التقوى دریم، الزکات ایتاء الزکات، او سلورم الایمان بالآیات، دا دریوانه، او پنځم اتباع الرسول. دا ذکر شوی دی په سورۃ الاعراف یو سل شپک پندوسم آیات کې، یو سل و پندوسم آیات کې، دا په یو آیات کې دا سلور ذکر شوی. پس اکتبوها للذین یتقون و یؤتون الزکاة والذین هم بآیاتنا یؤمنون الذین یتبعون الرسول. سورۃ الاعراف یو سل شپک پندوسم او یو سل و پندوسم کې براشي، شاکی چی تقوا و پرهیزګاری، څوک زکات ورکوي، د الله تعالی په آیاتونو باندې ایمان لري او د الله تعالی له پیغمبر تابعداري کوي، الله تعالی دا غیر فاره مهرباني خاص کوي. پس اکتبوها، الله وی زی لیکما، زی خاص کوم دا غیر فاره. تفسیر بیا ذکر راځي. شپږم سبب دا الله تعالی د رحمت د حاصلولو، الشهادت فی سبیل الله، القتل فی سبیل الله، څوک چې د الله تعالی په لار کې شهید شي، پاغي باندې د الله تعالی مهرباني کیږي. سوره ال عمران یو سل و پنځوسم آیات وګورئ، ولئن قتلتم فی سبیل الله او متتم لمغفرة من الله ورحمة خیر مما یجمعون. څوک چې د الله په لار کې اوجلې شي، نو دا غیر لپاره بخنه ده د ګناهونو، او د الله مهرباني دی پاغه باندې. نو رحمت، القتل فی سبیل اللہ، الشہادت فی سبیل اللہ، وم اطاعت اللہ و اطاعت الرسول، دا اللہ و دا اللہ تعالی دا پیغمبر تابعداری کول. سورہ ال عمران گوری یو سل دو دیر شمایات کی، و اطیعوا اللہ و الرسول لعلکم ترحمون، دا اللہ و دا اللہ تعالی دا پیغمبر تابعداری و کئی دیر پارچ رحم دبانی وشی، دا اللہ مہربانی کو واڑے. سورہ ال عمران یو سل دو درشم. اتم الانصات و استماع القرآن، قرآن اوریدل او غیتا په توجه سره غوکی خودل. سورۃ الاعراف 204 آیت کی برشی، و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، کله چې قرآن لوستل کیږي غوغو تکیدی او شپ شوی تا دیر پاره چې تاسو باندې رحم وکړل شي. سورۃ الاعراف 204 آیت. نهم الاستغفار، چې کوم یو مؤمن مسلمان استغفار ډیر وای، هغه باندې الله تعالی مهربانی کوي. سورۃ النمل شپږتل ویختم آیات کې وراشي، لولا تستغفرون الله لعلکم ترحمون، ولی استغفار نه وای چې الله تعالی له باندې مهربانی وکړي. لسم خوف عذاب الله الدنیوی والاخروی، دا الله د دنیوی او د اخروی عذابونو نه یره کول، د چا په ځل کې چې دا غراشي الله پر رحم کوي. سورۃ الاعراف دریش په تم آیات کې براشي، ولینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون. سورۃ الاعراف دریش په تم آیات. یولسم الاصلاح بین المؤمنین د مؤمنانو په مین کې اصلاح راوستل، اتفاق او وحدت او جوړ راوستل. سورۃ الحجرات کې براشي لسم آیات کې فاصلحوا بین اخویکم واتقوا الله لعلکم ترحمون. الذکر رحم ذکر شوی سورۃ الحجرات لسم آیات دولسم الصبر علی المصائب پا مصیبتونو باندې صبر کول، پدی باندې چې څوک صبر وکړي الله تعالی په خپل مهربانۍ کوي. سورۃ البقرہ یو سل و پنځوسم آیات کې وراشي اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمه، مخکې مصائب ذکر شوی دي. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع، اخر کې بیا الله تعالی دغه ذکر کوي. اولئک دغه صفتونو والا دغه تکالیف او برداشت کوونکي علیہم صلوات من ربهم ورحمه، په دې باندې شاباسی او آفرین دي د الله تعالی د طرف نو مهربانی د الله دی. سورۃ البقرہ یو سل و پنځوسم آیت دیار لسم الایمان بالله والاعتصام به، په الله باندې ایمان راوړل او د الله تعالی په دین باندې منګولې لګول. وګورئ سورۃ النساء یو سل پنځه او آیت کې وراشي فاما الذین آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة من، چا چې په الله باندې ایمان راوړ او د الله تعالی په دین باندې منګولې ولګولې الله به په خپلې مهربانۍ کې داخل کړي. سورۃ النساء یو سل پنځه اویا سوار لسم د الله تعالی په لار کې جهاد کول. سورۃ توبه یو ویشتم آیت کې وراشي یبشرهم ربهم برحمت منه ورضوان وجنات، څوک چې د الله په لاره کې جهاد کوي الله تعالی او ته زیری ورکوي په خپلې مهربانۍ باندې، په خپلې رضا باندې او په جنتونو باندې جنت ته ځي. سورۃ توبه یو ویشتم آیت کې پنلسم الایمان بالرسول، د الله په پیغمبر باندې ایمان لرل او تقوا پرهیزګاری. سورۃ الحدید اته ویشتم آیات کې وراشي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمتی، د الله په پیغمبر باندې ایمان راوړي او ځان کې تقوا او پرهیزګاری پیدا کړي د الله نه وېریږي. یؤتکم کفلین من رحمتی، نو دا د الله تعالی د رحمت د حاصلېدلو اسباب دي. الله تعالی دې په موږ او تاسو ټولو مؤمنان مسلمانانو باندې مهرباني وکړي. دا یو څو اسباب څوارلس پنځلس ذکر شول چې دا قرآن کریم کې ذکر شوی، نور احادیث مبارکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم او یا ډیر تتبع او تلاش وکړل شي تقریبا د اویاو پورې اسباب دا علماو ذکر کړی. مستقل کتابونه په دې باندې علماو لیکلي دي د الله تعالی د مهربانۍ او د الله تعالی د رحمت دا حاصلولو اسباب. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ ټول صفاتونه د اولوہیت خاص د الله تعالی د پاره دي. محمود په حمد شرعی باندې الله تعالی دی، دا داوا شولا د الله د پاره حمدونه ولې دي ځکه رب العالمین پالون کې د مخلوقات لري، تربیت کوون کې د مخلوقات لري په تربیتی ظاهری او معنوي دوانو سره او سره دغه دوه اسباب نه او سره وای. الرحمن الرحیم عام مهربان دی او خاص مهربان دی، دغه نه لست ترجمه دا سره کول شي. صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و صحابه اجمعین. اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا و لم تغفر لنا وارحمنا وانتم من الخاسرین. اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا واجعلنا منهم، اللهم اخذل الكفرة والكافرين، اللهم اخذل الكفرة واليهود والهنود والنصارى والمنافقين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخرب بنيانهم. رب العالمين مقفل الكتاب باني فويك. الله رب العالمين القرآن الكريم دا درس بخير وبيسر اختتام تورسا. الله رب العالمين مقفل الكتاب باني فويك. الله تعالى دي علوم فهم من رابرانيزا. الله تعالى زمان سيني وزهنون يتقولاوك. الله رب العالمين دې قران کریم چې کوم خیرونه دي برکتونه دي الله تعالی په باندې نازل کا. الله رب العالمین کوم مؤمنان مسلمانان چې قران د زده کړو کې الله تعالی ته یو آسان کا. الله رب العالمین د رمضان مبارک میاشت را روانه ده، الله تعالی په خیر او پاکت سره کوم باندې راوله. الله رب العالمین کوم مجاهدین چې په تشکیلونو دي الله تعالی ته حفاظت وکا، الله خپلو اهدافو ته ورسوه، الله تعالی ضروریات یې خپلو غیور خزانونه پوره کا، الله تعالی ته حفاظت وکا. الله رب العالمین د کورونو د اهل عیال الله تعالی د ټولو حفاظت وکړه. الله رب العالمین ذریات رخلو د غیب خزانونو پوره کړه. الله رب العالمین په دې قربانو باندې یو سپیشل نظام مونږ ته راوړه. الله رب العالمین زموږ چې څومره شهیدان شوی دی الله تعالی درجات یې بلند کړه. الله تعالی کامل مغفرت نصیب کړه. الله تعالی د شفاعت زموږ لپاره نصیب کړه. الله رب العالمین ستا د کلام دی، ستا قرآن دی، الله تعالی ستا ته د رسیدلو ذریعه ده. الله رب العالمین د دې په وسیله باندې الله تعالی زموږ ټول حاجتونه پوره کړه. الله زموږ راضي شه. الله کړه چې راضي شي بیا موږ راضي کیږه. صلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و صحابه اجمعین. رحمة الله.